Omule, ascultă-mă, tu ești frate cu necazul. El ți-a ofilit obrazul și nu poți uita de el decât la un părel, măi. Hai, omule, ia-și-mi ia, beau și eu cu dumneata. Nu bea mult să ne împătăm, doar necazul să-l uităm, măi. Într-o zi n-ai să mai fii și lași totul la copii. Uită chinul și amarul și umple din nou paharul. De cuzor și până noapte, când crezi că ai sărit pârleazul, în față ți iese necazul. Omule, tu faci de toate, de cuzor și până noapte, când crezi că ai sărit pârleazul, în față ți iese necazul. Și te rogi la Dumnezeu să te ajute când ți-e greu. Roagă-te de sănătate să le dovedești pe toate. Hai, omule, ia-și bea, beau și eu cu dumneata. Nu bea mult să ne îmbătăm, doar necazul să-l uităm, măi. Într-o zi n-ai să mai fii și lași totul la copii. Uită chinul și amarul și umple din nou paharul. Tu n-ai răbdare, mănânci pâine dacă o ai și muncești, nu poți să stai. Cât este ziua de mare, omule, tu n-ai răbdare, mănânci pâine dacă o ai și muncești, nu poți să stai. Când vezi norii sus pe cer, vorbești singur, singur el. Doamne, ploaie curată, nu cu grindină și piatră. Hai, omule, ia-și bea, beau și eu cu dumneata. Nu bea mult să ne îmbătăm, doar necazul să-l uităm, măi. Într-o zi n-ai să mai fii și lași totul la copii. Uită chinul și amarul și umple din nou paharul. Să-și pună și un ban deoparte, știe că într-o bună zi vine timpul și-o muri. Omul de la țară poate să-și pună și un ban deoparte, știe că într-o bună zi vine timpul și-o muri. Scrie la copii să vină, le spune cu vorbă bună. Eu mă duc din lumea asta, vouă vă rămâne casa. să mai fii și lași totul la copii. Uită chinul și amarul și umple din nou pahar.